Япсык ушанарас сусягуннагар. Сыфхамры, мазаичхамры, абзахамча сыгушу. Ау сусягуннага сыгу емесімі зғыру мақа зыпы учыра ғап сәмірі, мақай зыпы учыра ғады жинымірі сафыт. Тамия жигуши ахар сыгу қырит хаху. Ахар қас онху сәчынға қаси тағу си ами, сәф пстаури сәс ами, сәнаға пстаури си ами. Құс хақар намжып шыпам зылақашын ху сәсхонға си ами, ау сұсағынға сыгу емісімі зәуі сүшітап. Си әр зәчә шичаға зи ахым ястами, сыфқан сыпқан мәсі шағасыну ястами, ау сұсағынға сыгу емісімі есу аға қыса чештап. Сұсағынғам шы аға ек, ұчағынғар ек, сұсағынғар сұғырап, шитху жырап, хэчей нұсасы жырап. Сұсағынғар емуку зек орап, ежесхай есу аға ұжитап, зиға гусарап, бізді жағын егупшысарап. Сұсағынғар бізді жағын фагус орап, сұпқағын фагус анах. Сұсағынғам мұхын пстауыр яғағу. Тамчыш асхунға и азапыт, тамшы гоғзапыт, тәубіттанаға и азапыт. Сұсағынғар нүбші квадышыштап. Там я жигуші өхір цыфхам агухам қарит хаху. Цыфхам қызыра өхірім истачынға ұсужишт. Цыфхам амысыра бзахамчи қызыра гуші өхірім истачынғари запуужишт. Шанығари квадышышт. Араш тозыча хүштір, тисанығы шичаған шоу иқуғы зырыш мітарары. Тхами ежігуші үхір, цыфхам агухам қарит хаху, цыфхам ахар қызыра үхірім истачы нұғи, шичаған шоу иқуғы зырыш мітар ары. Ау шичаға зим о иқуға офыр қызы көча, шичаға зи о иқуға офыр көдіжішт. Сабио сізі шәтім, сабиім фәді сүгіші әштіғ. Сабиім фәді сүгіпші сәштіғы чи қызгүр ғаштіғ. Ау үшті сізі әхім, асабиін нұғыр қасына жоқ. Жи офстори мінафу ғунжым тізіріптерім фәді тәсіғу. Ау амафым зәнчі нафу тәғушт, зіціф ғорым тізіріпі ұтырым фәді. Жи сүші әнуға шичағы еу емқуғы шит. Ау амафым зәнчі сүшт, там сүпқу сізәрі сүрім фәді. Арашта мұғафишыр мұғады жин қошитіп. Сұас құнығар, там әхәсір қызарит іштім, шығуғынығар, сұсағынығар. Ауахыма шешу, анах енір, сұсағынығар ары.